باری مقرر کرا، باری مقرر کرا میں بھی کیجیت پہ راکرے تھاکا راکرے کاغور کھائی جائی جائی آر کھانر مجدو ایرے دیکھانا دے سب دے اوپنا دیتے کپڑ ایرے دیتے میں کپڑ دے سب رے اوپنا میں کپڑ دیتے এই যা এর রিজনে খাওয়ার জিনিস দেয় তাহলে ওই ধরনের খারাপ এর রিজনে পার করার জিনিস দিব তাহলে ওইরকম পার করার জিনিস দিব আপনি কালাবা বছর আলি আপনি কালাবা আপনি কালাবাটা আর এই দোনো হাদিস এক টাকা পাওয়া করে কিছু দেখাই কারণ আবি বাকার جس وقت ام سلمہ کو شادی کی واصبحت عندہ اور ام سلمہ نے صبح کی حضور کے پاس রাতে থাকার পরে সকাল হয়েছে সকালা লাহা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম উম্মে সালামাকে কহা লাইসা বিকি আলা আহলিকে হাওয়ানুন লাইসা নিদিকে নিহি হায় তীরে তরফে নিহি হায় তীরে তরফে আলা আহলিকা তেরে আহল খান হাওয়ানুন তুল দিয়ে দিয়ে تیرے آہل سے تیرے آہل پر کوئی بیجتی نہیں ہے ان شیئے کی اگر تو چاہے سب بہتو اندہ کے تیرے پاس میں سات رات رہوں وین اور سب بہتو اندہ ہوننا اور سب کے پاس میں سات رات رہوں وین شیئے کی اگر تو چاہے سال لسکو اندہ کے تیرے پاس میں تین رات رہوں اور دل کو اور میں دورہ کروں باری مقرر کروں قالت سالس اس نے کہا آپ سات رات رہی تین رات رہیے اور پھر روایت اور دوسری روایت میں ہے انہ قال لہا حضور نے ام سلمہ کو کہا لیل بکر سبعن کنواری عورت کے لیے سات دن ہے اور اس سیب سراسن اور سیبہ کے لیے تین رات ہے رواہ مسلم عن ابي بكر عبد الرحمن ابو بكر بن عبد الرحمن سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين تزوج ام سلمہ جب کو خطور نے ام سلمہ کو شادی کی ام سلمہ سیبہ تھی بکرہ تھی لینا پاس بات عندہ ہو اور ام سلمہ نے حضور کے پاس سنا کی قالت قال لها حضور نے ام سلمہ کو کہا لیس بکی علی اہل جہوانن نہیں ہے تیرے سبب سے تیرے اہل پر کوئی بیجتی کا سبب تمہر اہل اہل منے حضور اتبا اہل ماں تمہر خاندان کیوں بیجتی نہ خلیت کے حکم ہے ان سے تو اگر میں چاہوں سات بار تو اندہ سے تیرے پاس میں سات رات رہوں کہ کتو دن پانا تین دن جب صحیح پر تو صحیح پر لگ کو دی تین دن تین دن سب بات کو بولتے تیرے کواری کر دے دے سب بات کو تیرے کواری اور تب جی کا ہے نہیں ایر کو میں ایر کو کر دے دے سب بات کو تیرے ماں میں سات رات رہوں تیرے کواری کو در کر دیا ہے اور سب بات کو اندہ ہونا اور سب کے ماں میں سات رات رہوں তোমার ঘরে যদি আমি সাত রাত থাকতে পারি প্রত্যেকের ঘরে সাত রাত এই সাত সাত আটা কত হয় সাত বার দিন পরে আবার পাইন সিটিতে আঘাত করছে সাল্লাস তো তেরে পাঁচ পাঁচ তিন রাত রাহুন তিন আটা কত চব্বিশ পরে আবার তোমার ঘরে আসব সাত এন্ডাকে اور دور تو اس میں میں دورہ شروع کروں کالا سال اس نے کہا تین دن نہیں تین دن رہنے کے بعد آپ کو 24 دن کے بعد میں جاؤں گا، اور 8 دن یا 7 رات رہنے سے میں ستاون دن کر دوں گا۔ اپنی روایت کی دوسری روایت پہ ہے قال لها بالبکر 70، باقرہ کے لیے کنواری عورت کے لیے 7 رات ہے، اور سیب سراسن اور سیبہ کے لیے 3 رات ہے، رواہ مسلم۔ اچھا کی حدیث آپ یہ کرا والے کو یہ حدیث آپ یہ کلا والے اقام عندها 70 وقسم اگر جدیدہ اگر باقرا ہو، جدیدہ اگر باقرا ہو، جدیدہ میں نوتن لیجیے، اگر باقرا ہو تو 7 رات، تو 7 رات، 7 رات کی فضیلت دی جائے گی، 7 راتے تازے فضیلت دیا ہوئی ہو، جدی نوتن بیوی کی ہے اور بیٹا ہوتا ہے نوتن بیوی کی پوری تاک ساتھے 7 رات ہوتا ہے، اور اگر وہ سیبہ ہو تو 3 رات کی پوری رکھ دی جائے۔ یہ ایم سلاسا کے نزدیک، ایم سلاسا امام شافعی، امام احمد، امام احمد ابن حنبل اور اسحاق امام اسحاق، پھر تقسیم شروع ہوگی۔ سات رات اور 3 رات مدت باری سے خارج ہے، مدت باری سے خارج ہے، دھیرے سارے 7 رات دلو تر 3 دن دلو 11 باری میں جترا ہوگا نا تار کو دل اور اندر احناف اندر اخناف ان کے پاس 7 رات رہنے سے سب کے پاس 7 رات رہنا ہوگا، ارد دیوا کرا ایر کیسے 7 رات تو تھکتا ہے سمست بیر کاسے 7 رات اینگل احناف آپ اس کے پاس 7 رات رہنے کے سبب سے سب کے پاس 7 رات رہنا ہوگا، بجلا آپ ایک اگلوزی تین دن تک سب نے تین دن کر دیتے ہیں یار پرے باری مکرم ہے دلیل فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً یہ پر کی بہن تو اللہ کا فاحدتن اور آمین میں ملکہ دائمان فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اے قرآن سے شروع اور ام سلمہ کی حدیث کی دلیل ہے، یہ سامنے ام سلمہ حدیث دلیل اور ام سلمہ حدیث میں سے لائس علی کے اعلی اہلی کے حوالون جل کر لائس علی کے اعلی اہلی کے حوالون اہل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے, ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, یا ام سلمہ سلمہ کی قبیلہ, ام سلمہ کی قبیلہ یار پر تین رات پر, تین رات پر اکتفا کرنا تمہاری ذلت, تمہاری ذلت اور تم سے بے رغبتی, اور تم سے بے رغبتی, بے رغبتی کی بنا پر نہیں بلکہ شرعی حکم یہ ہے, شرعی حکم یہی ہے, یہی ہے شرعی حکم یہی ہے شرعی حکم یہ ہے سبعت رجل, سبعت سات رات رہوں, سات رات رہوں وانظرها منزلتا, انظرها منزلت الابکار এখন আসেন আব্দুল কালামের হাদিসে বলছে আন আবি কালামা তা আন আনাস قال من السنة سنة صحيح اذا تجاوز الرجل ذكر على السيد جب کہ کوئی مرد طیبا پر باکرا کو شادی کیا ہے اقام عندها سبعا اس کے ساتھ سات رات قیام کرے, یہ سات رات تو تھکتے سات رات رو پرتیک بجلی دیتے ہمرا کر, اور تین رات تھک گئے تین رات پر بجلی دیتے اور ایم سراتا اور ایسا منارا بنے سات رات تو یہ خود دل ادھر مجھے کار پورا دار ہو جائے تارے سات رات تو دیوار پر یار پر باری مکر ہمرا کوئی نہ سات رات تو دار دیتے پرتیک ہے سات رات تو টাইম টু তুম আল্লাহ তাআলার পাওয়া হে কথা এই সব যদি তোরা সমস্ত বিজমেন্ট করতে না পারো তো এক জন করো আর কাসমা আর ভাই মকানা ভাইটা তাজবা সাইবা যখন না সাইবা কে দুবার করে বাকর আগে আসে আকাম ইনদাহা সালাতান সাইবাত নিকটে তিন দিন থাকে তোমা কাসমা এই ফাদার পক্ষে তিন দিন থাকে আর তখন মকানা قال ابو کلام بعد بابا نے کہا لو سے تو اگر میں چاہتا خود تو میں کہتا ان انا تنفع کہ انس نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روا کیا ہے مطلب کو مانے ایک بار حد سمجھ دے وان ابی بکر بن عبد الرحمن, ابی بکر بن عبد الرحمن سے ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجوز ام سلمہ کا رب کے ام سلمہ کو شادی کی واصبحت عنده اور ام سلمہ حضور کے پاس صبح کی صبح ماننا قال لها لیس لك على اهلك حوال, حضور نے ام سلمہ کو کہا تیرے سواب سے تیرے آل پر, آل تو حضور کے ساتھ مدد ہو سکتا ہے یا تو ام سلمہ کے قبیلہ کا, کوئی بے عزتی کے ساتھ سے نہیں بلکہ حکم شرعی میں کہتا ہوں, شریعت حکم ان سے تو سبعت عندہ کے اگر میں چاہوں تیرے پاس سات رات رہوں, سات رات تو کہنا تیرے باقاعد درجہ دول سے یہ صحیح بات تو باقاعد درجہ دول اور سب بات کو اندہ بھولنا یہ کہنے ساتھ ہوں اور سب کے بعد میں سات رات رہوں سمست بدھیر کا سے سات رات کو سات روپیہ تک بول پینتی تو اگر چاہوں سالس تو میں تین رات رہوں اور دت کو اور دورا کروں کارا سالس اس نے کہا آپ تین رات رہیے اپنی روایت کالا رہا دل بکرے سب بکرے سب باقرا کے لیے سات رات ہے اور اس سعید سراسن اور سعیدہ کے لیے تین رات ہے رواہ مسلم الفصل الثانی دوسری فصل عن عائشہ فصل عائشہ سے ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقسم بینہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کے درمیان باری مقرر فرماتے تھے فیعدل باری میں آپ انصاف کرتے تھے فیقول اور منہ سے کہتے تھے اللہم ھذا خصمی فیما املک اے اللہ یہ ماری باری ہے اس چیز میں جس کا میں مالک ہوں یہ میرا باری ہے اس چیز میں جس میں مالک ہوں فلا تلم لی بیما لا املک ولا املک بیما تم نے بولا ہم نے بس آپ مجھے سزا دینا مار دینا تعلمی ملامت کرنا سزا دینا آپ مجھے سزا نہ دینا بیما تم لکھو اس چیز میں جو آپ مالک ہیں بولا ہم لے کو میں مالک نہیں ہوں کارو دیجیے جدید ہمارا دل کچھ بڑھ جائے بڑے کام مالک دلیل مالک تھے اللہ تعالیٰ ملامت نہ کرنا مجھے سزا دان دینا جس لیے تو مالک ہے ولا املک میں مالک نہیں ہوں تو مجھے ابدود اور نسائی اور نوازم اور دار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم کے بارے میں چھوٹے ارے کیا مجھے ایک بھائی کہ قال حضور نے فرمایا ہے اذا كانت عند رجل امراتان جبکہ کسی شخص کے پاس دو بیویاں ہوں فلم يعدل بينهما ان دونوں کے درمیان انصاف نہیں کیا ہے فاطم سے بیویا سے بیوی بھر لے جانا بیوی لے تھا کہ ارکم ہے جہاں جا میں قیامت ہے قیامت کے وہ اللہ کے پاس جائے گا وَشَكْتُهُ سَاقِتُمْ اور اس کا ایک کرارہ گرا ہوا ہوگا ڈنڈی پٹو بانسی کھیلو نشیدگی ہوئے تک کو یہ بھی بھائی سے کنو ایک بیوندی کے سے کہتی ہے کسی لئے دنیا قول فرمیدی اب دوت اور نسائی اور نمجا ہوتا ہے اب پس سالس پس مجھے دار اسان آتو قول رحمت اللہ بنام کی نعباس چنہ سے تنہیمون اگر اس طریقے وقال رزين قال غير عقائد هي صوبة فهو أصبح وهبت يومها لعائشة حين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقها قالت له أمسكني قد وهبت يومي لعائشة لعلي أكون من نسائك في الجنة الفصل الثالث تيسري حضرت عن عطاء حضرت عطاء سے روایت ہے قال عطاء فرماتے ہیں حضرنا مع ابن عباس ہم حاضر ہوئے حضرت ابن عباس کے ساتھ جنازہ میمونہ کا، میمونہ کے جنازہ میں حضرت میمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دھیرے دھیرو یہ میمونہ مارک سے میمونہ جنازہ میں بھی حضرت ابن عباس سنگے ہمراہ سیرم یہ سارا دن صرف ایک گھر میں بھی ایک موضوعن قریبن ممتنعین حضرت ابن عباس کے ساتھ میمونہ کے جنازہ میں ہم حاضر ہوئے سرف جگہ میں مکہ کی جگہ فقال ہذہ زوجہ حضرت ابن عباس نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی ہیں آپ ہی جوزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی ہیں فضا رفا سننا کہا جب کہ تم اٹھاؤ گے اس کے کھاٹ کو ناش مدے کے کھاٹ کو کھا جاتے ہیں مدر کھاٹ کے ناش بنے ہم اس میں کھاٹ بنے جب تم اس کے ہاتھ کو اٹھاؤ گے نماز پڑھ پھر تو کھاٹ اٹھے یا قبر کیسے دے گا کھاٹ کو نہ اٹھاؤ فلا تزعزعوها بس اس کو جلدی نہ کرو ہاتھ کو کھاٹ کو اٹھانے میں جلدی نہ کرو حضور بیوی خوب عزت چھاتے فلا تزعزعوها اور اس کو حرکت نہ دو جلدی نہ کرو اور اس کو حرکت نہ دو لاسرا دینا ارفکوہا رفقا یرفکو رفقا یرفکو ارفکوہا اور اس کو آہستہ اٹھاؤ ارفکوہا آہستہ اٹھاؤ کھاٹتے ہستے اٹھے گا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ نِسْوَةٍ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نو بیویاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نو بیویاں تھیں كَانَ يَقْسِمُ مِنْهُمَّ لِثَلَاثٍ حضور اس نو بیویوں کے آٹھ بیویوں کے بارے مقرر کیا تھا وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ اور ایک کے لیے باری نہیں رکھا تھا آپ نے قال عطا جو حدیث بیان کرتے ہیں الَّتِي كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَقْسِمُهَا وہ عورت جس کے لیے آپ نے باری نہیں مقرر کیا تھا بَلَغَنَا أَنَّهَا صُبِيَةٌ ہم کو یہ خبر پہنچی ہے وہ صُبِيَةٌ ہے یہ خبر ہونا کیسے غلط یہ غلط خبر اسے غلط بالکانہ ہم کو یہ خبر پوچھیا انہا وہ عورت صبیا ہے وکانت آخر ہونا موتن اور صبیا سب بیویوں کے آخری ہے موت کے اعتبار سے آج صبیا سمست بیوی سے پرمت سے ماں تک دل مدینہ تھے وہ مدینہ میں انتقال کیا ہے متفق علیہ وقال رزین رزین کہتے ہیں غیر و عطائی قال غیر و عطائی عطا کے غیر نے کہا ہے یا سودا وہ بیوی جس کے لیے باری مقرر نہیں فرمایا تھا وہ سودا ہے وہ اصح کیدا بلا کہتا ہے یہی زیادہ صحیح ہے سودا وہبت یومہا سودا نے اپنا دل تو ہبا کر دیا تھا عائشہ عائشہ کے لیے عائشہ نے سودا ہبا کینا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب تو ارادہ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کہا سودا کو طلاق دینے کا فقالت لہو تو سودا نے کہا ام سکنی مجھے آپ روک کے رکھیے اپنے پاس وقت وہب تو یومی میں نے اپنے دن کو ہبا کر دیا تھا عائشہ عائشہ لعلی ان اکون من نسائکا شاید کہ میں ہو جاؤں گا آپ کی بیویوں سے پھر جنت جنت جنت اپنے اب جنت مجھ کے اپنا بیوی ہو یا اب ایک بھائی ہو یہ آتا انہیں আমাদের কাছে খবর আসছে সুবিয়া, এ খবর কি বলো? আর সুবিয়া হলো আগ্রহীন হইল 51-54, আর অন্য সালামা হইল 59। আমাকে আপনার কাছে থাকতে দেন, আমি আমার দিন যে আপনার কাছে পাও না, এটা আশার জন্য করে দিচ্ছি। এই জন্যে আমি আপনার জান্নাতের দিকে হতে বেরিয়ে আসা মানে সঙ্গে সঙ্গে টাকা, রাজের سیدھا کرنا شروع کرے گا کسرتا ہو تو توڑ دے گا, کسرتا ہو توڑ دے گا. بند والے گا بند ہو جانا بھی سیدھے میں طرف دے گا. وہیں ترکتا ہو اگر اس کو تو کسی چھوڑ دے گا کسی بول کر ہمیں سارے جیتے لامیا گل آدس وہ ہمیشہ تیرا ہی رہے گا. لامیا گل آدس آدس وہ ہمیشہ تیرا رہے گا. سستا سو نشائے خیر تم عورتوں کے حق میں میری وصیت کو قبول کرو. میں تم کو وصیت کرتا ہوں میرے وصیت کو قبول کرو. اکبر وصیت خیر طرف বাংলা কেছে এই উর্দু কেছে আজকে লাইন মতো ڈاکٹر سر کی راج سے ہائے ریکارڈ